إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالا أمان انتم عليه الصلاة والسلام. لير يوم النحر سكو أمايو الله تبارك وتعالى كبتية بلمتوم عليه الصلاة والسلام أما تفهميشا نسيكو يعيد كما إلبكوجة كتك حديثي أنس بن مالك يكوى متوم صلى الله عليه وسلم ألبكوين مدينة ألوكوتا وطوى مدينة ولكوى ونسيكو بيلي wakifanya idi zao wakicheza katika masiku hayo mawili fil jahiliya katika zama za jahiliya kabla alislam. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam akawaambia inna Allah qad abdalakum, Allah amekubadilishieni nyinyi bihima, kwa hizo siku mbili, khairan minhuma, siku mbili bora kuliko hizo, talabuna fihima, mtakuwa mnacheza mnafurahika mnajiliwaza na kufurahi katika siku mbili hizo, yawma nahar wa yawma alfitr, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya leo, wa yawma alfitr, na siku ya fitr ambayo idi iliyopita. Hili ni jambo la kisheria na watu watakiwa kutoka katika siku ya leo kuja katika viwanja kuswali idi, na tumeeleza jana katika darasa zetu ya kuwa sunna Bwana Mtume alayhi salatu wassalam aliswali idi zote viwanjani katika sehemu za wazi, na kuswali idi katika misikiti bila ya dharura ya mvua au mengine sio sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hali alakum, hongereni, Allah akulipeni kila la kheri kutoka katika majumba yenu mkaja katika viwanja hivi kuswali. Hadha awwalan. Amma thania, tatumia fursa hii ya Eid kukumbushana na Bwana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akitoa khutba katika siku ya Eid hii, na kwa sababu zamani ilikuwa hakuna vipaza sauti, akimaliza ilikuwa anawakurubia wakina mama anawanasihi pia. Kwa hiyo msione kwamba swala imekwisha kutaka kuondoka, kama jua sogea kule au vumilia, lakini lazima ukae, si lazima kwa maana ya kisheria, usikilize nasiha za siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo tuhusiana katika njia ya sawa, njia ambayo itamfikisha Muislamu kwa Allah tabarak wa taala. Kila mmoja afahamu tumeumbwa katika dunia kwa malengo ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate kuja kuniabudu. Baada ya watu kutoka duniani watasimamishwa mbele ya Allah tabarak wa taala, wataulizwa ule wajibu waliopewa na Allah tabaraka wa taala, na kila mmoja atazungumza na Allah tabaraka wa taala. Hivyo kitachomsaidia mtu ni yule ambaye alishika njia ya sawa katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na kwa ajili hiyo matendo yake yatakuwa ni yenye kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunaambizana siku zote njia ya sawa ya kufika kwa Allah tabaraka wa taala ni njia ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Njia au hakika dini mbele ya Allah, dini kwa maana matendo ambayo yanamkurubisha mtu kwa Allah tabaraka wa taala, ni matendo ya Uislamu, ni dini ya Uislamu. Na dini ya Uislamu ina mafunzo mengi, na mtu hawezi kuwa Muislamu wa kisawasawa isipokuwa lazima ampwekeshe Allah tabaraka wa taala, amwabudu Allah pekee, awe ni mtu wa tauhid, aepukane na shirki, sababu shirki ni kinyume na Uislamu. Sasa sisi yatupasa kwanza tuwe ni watu wa tauhid, tumpwekeshe Allah tabaraka wa taala. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah pekee, hali ya kumtakasia Allah matendo yake, wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Innahu man yushrik billah, hakika yeyote ambaye atamshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allah amemharamishia mtu huyo pepo. Ukifanya shirki na ukafa huja tubia, jua Allah amekuharamishia pepo, utakwenda kukaa motoni milele, na'udhu billahi min adhabin nar. Na tazameni jamii na watuzunguka, watu wanavyoishi katika mazingira ya shirki, magoma ya mashetani, kadha watu maramli, watu kwenda kwenye mizimu, watu kuchinjia kwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala, zote hizi ni shirki. Na shirki ni anwa, ina aina nyingi ambazo hatuwezi kuzitaja katika makamu hii, katika sehemu hii. Kwa jiepushe, tahadhari na shirki. Ukifa mshirikina, huwezi kusamehewa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na makazi yako yatakuwa motoni hata kama ulikuwa waswali, hata kama ulikuwa wavaa kanzu wafunga Ramadhani. Madamu umekufa mshirikina, makazi yako yatakuwa ni motoni milele. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Anaambua bwana mtume alayhi salatu wasalam, tumekufa wahi wewe, tumekujiza wewe na waliopita kabla yako, kama utamshirikisha Allah tabaraka wa taala, matendo yako yote uliyofanya yatabatilika. Wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa ni katika watu wenye kupata hasara. Hakuna jambo kubwa la mtu kutahadhari kama shirki. Allah tabaraka wa taala anasema inna shirka la dhulmun adhim, shirka ni dhulm, shirki ni dhulma kubwa ambayo mtu anamdhulumu Allah tabaraka wa taala. Katika darasa zetu sisi na dawa yetu sisi, kipaumbele ni kuwafundisha watu tauhid, kuwafundisha watu aqida, na kuwaonyesha watu madhara ya shirki. Na watu wengi kwa sababu wanasibiwa na matatizo yanayopeleka kufanya shirki, pia darasa zetu zafundisha tiba ya kisheria na njia ya sawa ya mtu kutibu matatizo yake, matatizo ambayo labda amefeli katika njia za hospitali. Nini njia ya kisheria? Uislamu umefundisha. Uislamu hakuacha kitu chochote. Ma farratna fil kitabi min shay, Allah anasema hatukuacha katika kitabu jambo lolote. Tadawa fa inna likulli da'in dawa, mtume anasema tafuteni dawa, kila ugonjwa nimeweka dawa yake. Dawa za kisheria pia tufundishana. Kwa ni hima kwa kila mtu kufanya juhudi kusoma. Hauwezi kujua tauhidi ya sawa ukajua hii ni shirki kwa njia ya kutelewa mate, ukakaa nyumbani au ukalala ukaota elimu za kisufi, kwamba ukaota ndoto umepata elimu au umepewa kitabu kwenye usingizi. La, lazima ukae chini usome. Someni waja wa Allah tabarak wa taala. Hakika kila mtu anaifanyia nafsi yake, na kila mtu ataulizwa yaumul qiyama kwa nafsi yake. Hivyo ili ufike kwa Allah salama, lazima uwe ni mtu wa tauhid, usiwe mshirikina. Na ili ufike kwa Allah salama, lazima ufuate mwenendo wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Lazima uwe ni mtu wa sunna. Mtume alayhi salatu wasalam anasema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Atakayeishi katika nyinyi wakati ujao, bwana mtume anawaambia masahaba atakuja kuona tofauti nyingi katika Uislamu. Na sasa hivi nyinyi mnaziona tofauti ni nyingi. Sasa nini mwenendo wa sawa bwana Mtume akawafundisha masahaba na kutufundisha? Alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna yangu. Mwenendo wangu na mwenendo waliokuwa nao mahalifa. Na hiyo ndio njia tunowalingania sisi watu. Ukiona vita tunaopigwa sisi Pangani, Tanzania, duniani watu wa sunna ambao ni masalafi, ni kwa sababu wanaoita watu katika njia aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia aliyokuwa nayo masahaba. Njia waliokuwa nayo masahaba, Mtume na masahaba zake ndio wanaitwa salafu waliotangulia. Wafuasi wa wale wanaitwa masalaf au ahli sunna, hakuna kigeni. Na jambo hili, neno hili salaf limekuja kwenye Qur'an, faj'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin, tukawajalia wao ni salafan waliotangulia na ni mfano kwa watakaokuja. Neno salaf ni watangulizi, wanatangulia katika dini yetu ni kina nani? Kama wachezaji mpira, mna watu wanaanzisha mpira wakawa ni mabingwa kina Pele, mtu akawa aiga mchezaji fulani, na sisi katika dini tuna watangulizi wetu wa kuwaiga ni bwana Mtume na masahaba zake, na ndio masalaf. Kwa atakayefuata njia hii wanaitwa salafiyun kwa Kiarabu, akiwa mmoja anaitwa salafi ndio Kiswahili wanaitwa masalafi, na ndio ahlus sunna. Sisi twashurutisha katika kufundisha watu, katika kuwalingania watu katika milango yote ya dini, kufuata mwenendo wa salafu saleh. Wewe umefiwa, Mtume na masahaba zake walipofiwa walifanya nini? Ndio tunachotaka sisi. Wewe unataka kuoza mtoto, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipooza watoto wake, kaoza watoto wake wote wanne, alifanyaje kwenye kuoza? Wewe leo wengine mkitaka kuoa mtatizamia nyota, waita kutunga ndoa kabla ya kuifunga. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitunga ndoa? Alikwenda alitafuta mganga? Tuambieni mganga wa masahaba alikuwa nani, watu wenda wakawa na shida zao. Mtazamie mtaka kuoa. Kama nyie leo mashehe zenu wa kibida ndio wamekuwa watu wa ndoa, ndio waganga. Mtakitaka kuoa enda kwa shehe. Shehe mganga ana kilinge, shehe agua. Tuambieni mganga wa masahaba alikuwa nani? Hakukuwa na taratibu hizi. Sasa sisi tuwaita watu, tuwafundisha watu, tuwalingania watu kufuata dini safi aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye kuvaa, Mtume alivaje? Usione kwamba labda Mtume akufundisha mavazi, pia alifundisha. Mtume na masahaba zake walivaa vipi? Kwa mpaka kwenye kuvaa, manhaji salaf, masalaf walikuwaje? Yani masahaba wana Mtume na masahaba zake walikuwaje? Wewe wenda kuhiji, Mtume na masahaba zake walihiji vipi? Wewe wafunga, Mtume na masahaba zake walifunga vipi? Kila kitu katika dini hii lazima ufuate mwenendo anakuwa nao bwana Mtume na masahaba zake, na hiyo ndio inaitwa manhaj salaf, the way of salaf, njia ya wema waliotangulia. As-salafia kwa Kiarabu inaitwa njia ya wema iliyotangulia katika kila jambo. Ama mambo yako ya kujenga nyumba, sio wewe wajenga nyumba, fanya unavyotaka, si nyumba yako bomoa hapa ekadari fanya hivi, lakini dini ina waliotutangulia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa mafunzo na masahaba, ndio wanafunzwa bwana Mtume walifanyaje katika milango ya dini. Mtume alipofiwa alikuwa na hikima, tafuta soma. Mtume alikuwa na 40, soma. Mtume alikuwa na halili, soma. Mtume alikuwa na malimati, kwa leo ni siku wengine walima makaburi wana malimati kesho. Mtume alikuwa nayo sababu Mtume alifunga Ramadhani 9. Pia alisherehekea sikukuu. Sikukuu alisherehekea vipi? Wewe ndio unatakiwa ufanye hivyo. Sasa sisi tuwalingania watu huko na tuwafundisha watu hivyo. Mtume sallam alifanya hivi. Hakuna siku sikukuu leo ndio mtu akaa Al-Fatiha rehemu wazee. Siku zote unaosahau wazee wako mwaka mzima. Kama ni adhabu utapata siku ya Eid moja ndio utafuta mtu atie ubani. Hili ni thibiti. Mtume sallam alikuwa rehemu wazee siku ya Eid ya mfungo 3. Hilo bid'a. Kwa sunna ni kufuata mwenendo anokuwa nao bwana Mtume na masahaba zake. Ili uwe salama lazima ufishe njia, upite njia anopita bwana Mtume na masahaba zake. Hii ndio dawa yetu. Kwa kuna watu wengine wanaona hawana wana dini mpya. La. Ni Uislamu. Au wani wana madhhabu mpya? La, madhhabu kuu za kifiqh zinajulikana, madhhabu Shafi, Maliki, Hanbali, Hanafi zinajulikana. Sisi tuwaita watu katika kitabu na sunna. Wewe si Shafi? Shafi ili umfuate awe ameafikiana na Qur'ani na Sunna. wewe si Maliki, ili mfate Maliki awe amefikiana na kitabu na sunna. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min duni awliya qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun. Fateni mwenendo, tafateni yale mnateremshiwa kwa mola wenu, wala msimfate mtu mwingine. Msifate mtu mwingine, fateni haya kateremsha Allah na mtume wake, ametufundisha kadha wa kadha. Fateni yoyote katika mwanadamu, awe shekhe awe imam, akiafikiana na kitabu akiafikiana na sunna, huyo wamfata kwa sababu anakuelekeza anakuongoza. Lakini shekhe ana yake, ni shafi, wewe shafi nini sasa? Wewe utakwenda kuulizwa yaumul qiyama, shafi atakwenda kuulizwa huko nani alikufuata? Wewe utaulizwa ulifuata Qur'an, ulifuata sunna? Jawabu utamjibu Allah tabarak wa taala. Si mtu mwingine, dini atawafanyii watu. Tumeachana pia na Ansar sunna, pia tuwaeleza watu wengine hawaelewi. Ah, wako pamoja, wako pamoja. Tumeachana kwa sababu tu ya kufuata manhaji salaf salih katika kila kitu. Manhaji salaf salih katika kila kitu, katika sala, katika kadha, katika kadha, katika kulingania watu, miundo hata ya taasisi, muundo wa taasisi, makatiba na kadha. Huyu leo katolewa akaingizwa kwenye sunna, tafuta wanachama, leta mafomu, usajili hapa hivi. Mtu akionekana afuata sunna pingana na taasisi kafukuzwa. Bwana ustadhi hapa amefukuzwa, watoto wanajua sababu anavyoonekana onekana kama vile wapingana na taasisi. Sasa taasisi ndio kitabu na sunna, ndio maana tumeachana na Ansar sunna. Mtu asitakaka nao mizua nao jipya, la sisi tunachotaka ni kitabu na sunna, ala fahmi salaf salih, Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wema walotangulia katika kila kitu. Sasa tawaita watu katika neema hii ya watu kusoma kitabu, kusoma sunna. Msikiti wapo, tushaanza darasa baada ya maghrib bure. Watu wanafundisha Qur'an, wanafundisha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na una haki ya kuhoji, hili unaloniambia limethibiti, lina mafunzo? Kwa sababu sisi tuna reference, tunarejea katika dini. Natakiwa kile ninachozungumza uwe na evidence. Ninyi mnaosoma secular mnajua, no research no right to speak. Huna research huwezi kuzungumza. Una citation katika masomo ya kisekula, ukiandika kitu uwe umeonyesha umekichukua wapi. Na dini, lazima jambo la dini lolote liwe umerifaa kwenye Qur'an au sunna. Na hiyo Qur'an na sunna wanafundishwa kwa na bwana mtume ni masahaba, walifahamu vipi masahaba aya hii na hadithi hii? Sio Qur'an na sunna tu walichukua leo kwa ufahamu wako wewe wa ubora ubora na mirungi. Mkuna mirungi yako, shehe ubora, shehe mirungi, uje tu utuambie mtume akasema kadha, Allah akasema kadha, hii maana yake kadha. La, kuna waliofahamu Qur'an na sunna ambao ni masahaba, wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio anatufikishia sisi dini. Lazima tufahamu Qur'an na sunna kwa ufahamu wanaofahamu masahaba. Hii nukta ya kwanza na saha za leo. Na mtakwenda kuulizwa yaumul qiyama. Wewe kama ukusoma hauna dharura, na kusoma ni ibada, ni lazima. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kusoma kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Ili uabudu Allah vizuri lazima usome, hakuna njia nyingine. Sasa wewe kaa tazama TV, tazama mpira, shughulika na siasa za Chadema na kafu na kadha, shughulika na siasa hizo, alafu uone yaumul qiyama kama utakuwa una hoja mbele ya Allah. Wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, Allah anasema hatutuwaadhibu watu mpaka tuwaletee mtume. Sisi tumeletewa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Huwezi kuchomoka yaumul qiyama na adhabu ya Allah kama hukumfuata bwana mtume alayhi salatu wassalam. Hadha awwalan. Athaniya, jambo la pili tuhusiane leo ni hali halisi ya maisha. Mbona maisha yamekuwa magumu? Na hili neno huwezi ukapita masaa mawili matatu, huwezi ukapita mtaa watu wanalamika maisha magumu, hali imebadilika. Je, hii Qur'ani tunaisoma na sunna haikuacha kitu? Haya yameelezewa, hakuelezewa? Tumetangulia mwanzo kwamba kwenye Qur'ani hakukuacha kitu. Linalokupata, rejea kwenye Qur'ani, utapata solution yake. Aliyotuumba ni Allah, na Allah anazijua nafsi zetu, na akatuwekea kanuni. Hizo kanuni watu wakizifuata, ima za mafanikio watafanikiwa, ima kanuni hizo zikiwa za kumtia katika hasara, mtu atakula hasara. Allah tabarak wa taala anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samaa walakin kadhabu faakhadnahum bima kanu yaksubun. Lau watu wa miji wangeliamini imani ya kweli, na wakamcha Allah tabarak wa taala. Allah anasema na ngiwafungulia baraka mbinguni na ardhini. Hii ni kauli ya Allah. Sasa weka una katiba yako ya chama ndio itakuletea mafanikio, itazame sio tukupa kauli ya aliyekuumba. Lau kama watu watamuamini Allah kikweli, Allah anasema na wakamcha Allah, nitawafungulia baraka za mbinguni na ardhini. Mvua zitanyesha, mazao yatapatikana, kama ardhini dhahabu, madini yatapatikana, baharini samaki watavuliwa kwa wingi, watapatikana, hakuna wasiwasi, kwa sababu kama watu watamcha Allah na kuwa waumini wa kweli. Walakin kadhabu, Allah anasema lakini watu wengi wamekadhibisha, waovu, watu wengi sio wa kweli, hawana imani ya kweli, sio wenye kumcha Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sasa tawaadhibu kwa yale walioyatenda. Unaweza kuona hii haya, wengine wenye akili za kisiasa unaweza kuona kama aya imekosewa au sio kweli, itafute kweli. Pima toka wakati wa Nyerere mpaka leo, mambo yanaenda mazuri au yabadilika? Wewe tazama, alafu tazama nyuma ya wazee wetu, neema zilizokuwepo. Pia maji sisi tulikuwa nazi pangani kwa kweli, ndizi zatoka Mauya ziko wapi sasa? Mbingu ile ile, ardhi ile ile, mto ule ule pangani, ndizi zi wapi? Au ni wanasiasa wanakuja kaua midizi Mauya? Kuna wanasiasa wanakwenda kaua midizi Mauya? Kuna wanasiasa wanakuja kuchukua labda sindano wakenda wakaipiga ile minazi ya Mauya yote, sindano ikawa haitoi nazi? Na kwa nini wazee wa zamani walikuwa wapata nazi na midizi leo hatupati? Allah ameondoa baraka. Kwa nini watu walikuwa wanakwenda kuvua hapo tu? Ni watu wapani mwajua waita kijamba mwaniona. Yaani pana kijamba hapo, mtu akikapanya fuguni amuona yule aje na masamaki hivi. Leo wako wapi? Wavuvi wanajua leo wako wapi samaki? Hii baraka ni kudaka. Ni kwa sababu watu wamemkadhibisha Allah tabarak wa taala. Watu wana maasiya, kwa Allah anawaadhibu. Hata kwa kuwaletea mtawala ambaye atawafanyia udhulma, ni ndio adhabu ya Allah tabarak wa taala. Sio mtawala nimemtaka nini, yule ambaye Allah ataka hawa ni waadhibu, ngoja niwaletee huyu. Hii ni adhabu. Allah tabarak wa taala anasema wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksubun. Allah anasema hivyo hivyo tutawatawalisha baadhi ya madhalimu kuwatawala madhalimu wenzao kwa yale waliokuwa wakiachuma. Yani si mtawala, tunaona huyu mtawala dhalimu, mambo magumu atunyanyasa. Allah anasema huyu anamtawalisha kamtawalisha madhalimu wenzie. Sijui unaelewa. Sisi hatusisi hatubahasisi hatubabaishi, njia yetu yuko hivi sisi kwenye mazungumzo. Wewe kusema hile CCM ushauri yako, nimekusomea aya ya rifaa katiba ya CCM. Allah atatutawalishia viongozi madhali kwa sababu ya sisi ni madhali, na hilo na kuwaletea kiongozi dhalimu, Allah anasema kwa yale waliokuwa wakiachuma. Imepokelewa na alimamu dhalami katika al-Firdaus marfu'a wa huwa dhaifu. نعم يبقي الإيمان والبيهي قد كشعب يعني شعب الإيمان وهو ضعيف إما كوجة مرسل وهو ضعيف لكن من يرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما تكون يولى عليكم كما في دمليه بحال زينه نديبه متغطواني الشيوة وتوالوينه نيسوا ذريكو نيسوا مغانيو نيسوا حجة ميزاني Nini siwa ongo? Nini siwa kweli? Hamtaki kusali? Hamtaki kaza? Hamtaki kusoma? Mmekaa barazani? Na Allah atawaletea sampuli ya viongozi kama hawa wanyanyase. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab. Sisi masala si ahli sunna hatubabaiki. Tuwalingania vijana, someni mcheni Allah, Allah atakufungulia kwa kadiri ya imani yako na kiasi chako. Na ukiona riski ngumu hali ya kuwa unamcha Allah, jua pia ni mtihani. Sizanie kwamba labda ukifanya sana ibada ndio mambo yatakuwa mazuri, pia inawezekana mtihani. Na pia inawezekana mtu ni asi sana Allah akamfungulia, pia mtihani. Amepokea Abu Musa al-Ash'ari. Anasema bwana Mtume alayhi salatu wasalam, inna Allah la yumli lidh-dhalim. Allah anaweza akampa nafasi mtu dhalim akazidi kupata mali, akastarehe, hata idha akhadahu lam yuflituhu. Lakini Allah akija akimchukua hawezi tena kutoka. على أخبار المتومة صلى الله عليه وسلم عكي سوما قوليات الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم وهي ظالمة إن أخذه كان إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك لن يبعيب أذاب يا منواق الله كتاكا كي أذيب كذيب akitaka kukiadhibu kijiji chochote katika vijiji ambavyo haliyakuwa ni dhalimu, kijiji akiadhibiwa mpaka kiwe kimefanya dhulma, hakika adhabu ya Mola wako ni kali tena yenye kuumiza. Ibadallah, hii ni nasaha tuwaambieni, maisha kuwa magumu, hali kuwa mbaya, watawala kuwa wabaya, sisi tumemkosea Mola wetu. Jawabu lake ni hilo. Huyu mtawala sasa hivi ni sababu yeye, lakini hii sababu ni Allah katuletea huyu, kwa sababu sisi tunakubali yeyote hatawali isipokuwa kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Kuli Allahumma مالك الملك سمع الله فلم وفلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الله وين دو انتو فلم امتكاء الله دو انتو فلم امتكاء هو فلم او متوالى انا وتوالى كفي ولا الله لكن قل لي الله كتلتيا هو ايه قصاب يهل ما قصير موالتيا ظالم او توالي مظالم يسي مظالم كوم تتوالي ونا مظالم وآية اللي يتنقليزا وتنزع الملك ممن تشاء نا الله ويندوه فلك ومتكاي وتعز من تشاء الله ومتعز ومتنقوف ومتكاي وتذل من تشاء ومذلليش ومتكاي هي إذلال يا الله تبارك وتعالى أمتوبة وما كسيت هي لنجامبو لبيلي لتكك ووسيا يكوى حالي هي زمبايا سنزو يندليا تنزو زيونا زمايشا na sisi tunaona, sisi wenyewe tunaona namna gani hali imebadilika. Ni kwa sababu ya makosa yetu tumemkosea Allah, ni kwa sababu ya maasi tunayoyafanya. Kwa Allah akatutawalishia mtawala au watawala, na ni dunia nzima hali hii, sio Tanzania. Watu wote wanalamika, Allah akawatawalisha watawala katika dunia takriban nzima, wanawanyanyasa watu. Brazil juzi mtawala amepinduliwa, Uturuki juzi watafanya ile majaribio ya kumpindua mtawala. Tizameni hizo nchi za Ulaya, watu washachoka na maisha. Kwa nini watawala hivi? Kwa sababu ya makosa ya watu. Allah anawaadhibu. Na tazameni nchi kadiri zinavyokuwa za mjua Allah na imani, tizameni khairi yake. Na mtoa mfano wa Saudi, japokuwa watu wengine wanaokitaja Saudi hawa kadha. Tizameni Saudi na nchi nyingine. Maandamano utakayosikia Saudi ni ya Mashia, qabbahumullah. Ni Mashia, ukisikia maandamano Saudi ni Mashia. Chokochoko ya Iran yataka kuna nchi ziangushe, kama wanafanya chokochoko Yemen mpaka leo Yemen afukaliki. Lakini maisha ya Saudi, wanaishi Saudi. Waulizeni wanafunzi wanakwenda kusoma dini Saudi. Hakuna mwanafunzi atasoma dini Saudi arudi hakujenga nyumba, labda mwenyewe alikuwa na uzembe wake. Umechukuliwa wa mwanafunzi wa Kitanzania wasomeshwa miaka 10 au 7, kila mwezi wapewa dola kadhaa, wapewa nyumba, wapewa vyakula, wapewa vitabu, na ukirudi sasa hivi bwana mshahara kila mwezi anasoma Saudi, kata kila nchi akifanya dawa alipwa. Nchi gani duniani hizi hela atoa nani? Hela za mfano watawala wanaitazama dini, zile watu wanasoma bure, walimu wote wanalipwa vile bure. Sio mikopo yenu hii ya riba ya Tanzania, soma chuo kikuu kwa mikopo ya riba. Ukifanya kazi umekatwa 300,000 ngapi kodi, wadaiwa nyote hapa wafanya kazi wa serikali kila mwezi. Sio mikopo hii, unapewa hela bure. Soma na vyuo vikuu vya Saudi, siki moja, viwili, vitatu, vinne, vitano vinavyochukua wageni. Tizameni mahujaji, maandalizi yote, watu milioni 4 anafanya mfalme kwa hela za mafuta. Sio wewe wachangia, wewe kazi yako ni kupanda ndege ufike pale tu. Sasa tizameni khairi leo, na watu wanatafuta chokochoko wanatumiwa. Tizameni mfalme juzi ameua watu 47 mahawarij. Wale chokochoko tulipiwe, tufanye hivi. Mfalme anaingia hataki mchezo, watu 47 wamekatwa shingo. Taadhir wa mkhawariji wale, mara wamerusha vibomu wapi, wakatafutwa wakapatikana, wote kata shingo. Hakuna haki za binadamu wala kadha. Uislamu una mafunzo sahihi, yafaa hawa kuwakata shingo, zikakatwa shingo zao zote. Nchi yatakiwa kuwa na amani na dini. Mtu akila chokochoko ya kuharibu amani, ya kuharibu dini, analiwa kichwa chake, kaidhapo mtawala atahukumu hivyo. Sasa itizamini Saudi na nchi nyingine, na mmetaja Saudi tu. Sasa ya kama utalia kalio, unaweza mbona itizamini ilivyo, na watu wanafundishwa tauhidi, watu wanaposoma dini, na khairi iliyopo Saudi. Hakuna nchi yenye khairi kama nchi ya Saudi duniani. Sio kama labda utajiri mwingi, nimezungumzia khairi. kwa sababu kuna khairi na utajiri mwingi, na kuzungumzia khairi hakuna. Kwa hiyo mimi nasema ya kuwa Waislamu yatakiwa turudi kwa Allah tabarak wa taala. Neema tulizokuwa nazo za ndizi za kutoka Unguja, za kutoka Mauya, minazi ilikuwa ikizaa, mambo yalikuwa mazuri, maisha mazuri, hizi ni kwa sababu ya sisi, nafsi zetu zimeharibika. Allah tabarak wa taala anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah habadilishi mambo yaliokuwa na watu mpaka nafsi zao zibadilike, nafsi zetu zibadilike. Allah anasema wakadhalika bi anna Allah lam yakun mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hivyo hivyo Allah hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote, neema waliokuwa nayo watu mpaka wabadilike nafsi zao. Hizi neema zilizobadilika na maisha jinsi yalikuwa mazuri, ziko wapi neema? Allah anasema nafsi zetu zimebadilika. Kwa kubadilika nafsi zetu kuwa mbaya, Allah ameondoa neema. Kwa hiyo mtataka kuingiza chama hichi, mtamuingiza mtawala huyu, mtamleta huyu. Solution ya aliyeumba mbingu na ardhi, ambaye ana uwezo wa kuleta mvua, sitaangaika hapa. Haya mambo mengine ni sababu na mengine sio kweli, kwamba wewe mvua miti msikate miti, hii miti yote ya pangani watu waweza kukaa hapa na mvua. Ukame umeingia, nenda huko maharagi yamegoma huko Songe Kilindi, kuna miti na kuna kila kitu, lakini hakuna mvua, maharagi yameharibika. Bahari si hapo, mvua kumasoma nini? Mvua inakuja kwa evaporation, si itoke mvuke ende juu kagande, na evaporation inafanyika katika bahari, na tunakaa wakati hakuna mvua mpaka tuiomba. Bahari hapo miti ya mapangani yote, kwa sababu analeta mvua ni Allah tabarak wa taala. Sasa huyo anaoleta neema na kheri anawaambia habadilishi neema hizi mpaka nyinyi mbadilike nafsi zenu. Sisi tumebadilika, turudini kwa Allah tabarak wa taala. Madhambi yamekuwa mengi, maasi yamekuwa mengi, vipi Allah atupe neema? Kwa nakuhusieni, turudini kwa Allah tabarak wa taala, na Allah atatubadilishia watawala watakuwa wazuri, Allah atatuletea maisha mazuri. Kwa sisi kubadilika, kurudi kwa Allah tabarak wa taala, tukuna siyini muwe wapole, muwe wavumilivu kwa watawala madhalimu, matawala watawala ambao hawatendei haki watu. Uislamu umetufundisha sisi Waislamu tuwe na subira na utawala huo. Utii utawala huo pale utakapokuamrisha madamu sio maasia, na kufanya uasi na utawala dhalim ni kutafuta mambo makubwa kuliko hayo. Hiyo hali imekuwa nayo leo, wenda baharini wapata samaki, wapata pesa. Kesho ukaambia wewe usivue sehemu fulani, waweza ukenda ukavua kwa kuvuta miguu, ukakosa hata wale pesa na samaki wa kula na watoto wako. Itazame hii dini, hii sio dini ya kubahatisha, hii dini ameteremsha Allah. Utawala ukishakoona una dhulma, utawala wa kibabe hauna huruma, watakiwa uwe ni mtu mwenye subra na kumuomba Allah akufungulie khairi, na kuasi utawala katika mambo ambayo umeamrisha, hata kama ni dhulma, madamu sio maasi, wadhulumiwa lakini sio maasi. Kuasi utawala ni kosa, kwa mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hatusema hivi tunapendekeza na serikali, la, hii ndio dini yetu na haya tunazungumza siku zote. Leo wewe waambia usende vua sehemu fulani, kutokwenda kuvua sehemu ile sio dhambi, lakini wewe umedhulumiwa kwa sababu utaka samaki, na ukienda ukivua pale ukikuta ni kadhaa, wewe katafuta sehemu nyingine, muombe Allah kule kule samaki Allah atakuletea. Kuwa kweli samaki bahari yote wanazunguka, atakuletea Allah kule. Lakini ukienda ukavua ukavunjwa miguu, au ukienda ukaekwa ndani mwaka mzima ukawaacha watoto wako na mkeo, akatafuta wanaume wa kazini apate hela, hili ni baya zaidi kuliko lile la mwanzo uliko wewe upata riziki ndogo na mkeo wasiri hali. Ndio Uislamu unapima mafale. Kwa dawa yetu sisi, dawa tu salafia, haiwalingani watu katika maandamano, na tupinga maandamano kwa tawala. Sasa wewe sema ah bwana akatumwa, si kuna ukawa huo, wengine mnakuta kusali ukawa, au sio? Sasa wewe unasema huko tu ndio dawa, hii ndio dini. Na popote tunazungumza gadafi mwenzenu alipokuwa anaeleza dawa tu salafia, alikuwa jana kibri, watu walikuwa kitoka damani kwa Sheikh Mukbil anawaua. alipokuja kwa kupinduliwa na watu wakapata zile CD za mashehe zinasoma hadithi za kuwatii watawala hata kama ni madhalim, aziweka kwenye ma-TV sasa, ili watu wafanyaje, wafanye subira wasimtokee. Watu washamtokea na wakenda wakamuua. Mwanzo alipinga hizi hadithi na hizi aya na mafunzo sahihi. Jamani, fanyeni subira na watawala wakiwa madhalim, na nyinyi muombeni Allah, lakini wakiwaamrisha msiswali msikubali, kwa sababu wanawaamrisha maasi. Chalini Qur'ani hatukubali tuue, kwa sababu hii ni maasi. Lakini jamani, msipale msende pale kucheza mpira. Serikali imesema ah, lazima tucheze. Hiyo sio manhaji ahli sunna, sio Uislamu. Tafuteni sehemu nyingine mcheze, hata pale afunguni, kwa sababu ukicheza kuja kunja miguu, kuvunja miguu sasa hivi na wakati uje kunja miguu hivi bora, wakati uje kunja miguu waweze kwenda kucheza hata pale afunguni. Sasa hivi uweze kucheza hata kitandani pia, na wewe una miguu utakaa na sasa utawala ukiwa katika hali hizi. Tumepewa pia mafunzo, tufanyeje? Kwa tuwaambia hasa Waislamu wote, lakini tuwaambia ahlu sunna as-salafiyun, wapangane na sehemu nyingine, msije mkaingia katika uasi na maandamano na kupambana na serikali. Madhara atakowapata ni makubwa kuliko mlokuwa nayo. Haya ni kwa mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kikubwa ni watu kustazama nafsi zao, wamejisalimisha vipi kwa Allah, wamejiegemeza vipi kwa Allah, wametawakali vipi kwa Allah tabarak wa taala, na Allah atawafungulia. Namalizia maneno ya mshairi mmoja anasema, idha kunta fi ni'matin faraha fa inna lil ma'asi tuzilu ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'un naqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta fa dhulmul ibad shadidul wahm wa safir bi qalbika bayna al-wara litubsir athara man qad zalam. Mshairi anasema idha kunta fi ni'ma, ukiwa katika neema yote faraha, ichunge neema yako. Mathala sisi tuna neema ya msikiti, tuna khairi, tusoma dini, tufundishana manhaji ya sawa, tukuza imani zetu, tufundishana ibada, lazima tuchunge neema hii. Idha kunta fi ni'ma, neema yote, una mke mwema, una watoto wako kadha, una gari lako, una kadha, chunga neema yako kwa kumtii Allah. Idha kunta fi ni'ma, fi ni'matin faraha fa innal ma'asi tuzilu ni'am, juani maasi ndio yanaondosha neema na baraka. Kama unasema sio sawa, sawa, wewe fanya vile unavyoona sawa, alafu utaona mambo yatakuwa sawa au yatakuwa mabaya. Idha kunta fi ni'matin faraha fa innal ma'asi tuzilu an-nafs wa hutha, na ihifadhi neema yako bi ta'ati rabbil ibad, kwa kumtii mola wa waja. Fa rabbul ibadi sari'un niqam, fahamu mola wa waja ana ni mwepesi mno na ana haraka mno kuadhibu waja wake wanapomkosea. Iyaka wa dhulma mahma istata'ta, iepusha na dhulma kadiri uwezavyo, iepusha na dhulma. Wewe si kiongozi, wewe si raia, iepusha na dhulma kadiri uwezavyo. Fa inna dhulma al-ibad, hakika kuwadhulumu watu shadidi al-waham, adhabu yake ni kali. Wasafir biqalbika baina al-wara, na safiri kwa moyo wako, lakini usitafute gari ukapanda. Anasema wasafir biqalbika, safiri kwa moyo wako, baina alwara, ukatazame katikati ya viumbe wengine. Litubsir athara man qad zalam, ukaone athari ya watu waliofanya dhulma. Nendeni Masri, dhulma waliofanya, tazameni hali yao. Nendeni Libya, neema waliokuwa nayo ya Gaddafi, ukitaka kuoa watu wa kwa gari, watu wa nyumba, leo watafuta hata mkokoteni, hakuna kukupa. Sio alikuwa akitaka kuoa bwana kwenda tu kwa mheshimiwa wa kwa gari na nyumba, akashaishiwa hizo anazowapa kidogo, yeye ana nyingi. Kwa hiyo tufanyeje? Watu wakaamua kumuua. Dhulma anaifanya, leo hata mkokoteni hawana. Pa kupita ukapua maji ya bure pia ya kunywa hakuna, watazunguka wapita kwa mafuta. Watu wanasoma bure, tazameni na Libya. Sasa na nyinyi safirini na nyoyo zenu mtazame athari za watu waliofanya dhulma. Nendeni Yemen, nendeni Gaza, nendeni Syria. Wallahi sisi tumewashuhudia siri wa Syria. Tena sisi wanaume, wanawake ambao wanatakiwa kuonewa huruma, tumewashuhudia kwa macho yetu katika nchi. Nenda Uturuki wa Syria, wanavyohangaika. Nenda Yemen, sisi tumefikia sehemu wakaja wanawake tupo kwenye gari, wanaomba. Subhanallah. Wanawake siwezi kuhadithia. Lakini watu wamefikaje kule na kufikia kuomba wanaume wakasimamisha gari, watoto wa kike wenye wazee wao, kwa sababu ya dhulma. Sasa na mimi safiri na kwa sababu ya tawala babe Asad ibn Bashar tizameni alivyofanya watu. Maisha yalikuwa na mwanzo kabla ya ubabe na dhulma na kuwa kiutawala, na leo maisha ya mwanzo ni mazuri kuliko leo watu wote. Tulirushwa katika mitandao, mtoto amekwenda watoto wawili kwenye kaburi namna hii wa Kisiria. Wanasema baba, sikuwa sikukuu iliyopita baba. Sisi hatujanunuliwa, kuna mtoto alitunulia nguo za sikukuu. Kama kwenda makaburini watoto nguo za kuvaa sikukuu hawana. Wote wao wamekufa katika mambo yanatokea. Ya ibadallah. Utashangaa watoto nguo za sikukuu toka baba yao afya waje kununua nguo za sikukuu. Kwa wameamua ni watoto sababu kaburi la baba anajua aende kaburini wakalie. Subhanallah. Sasa na mie safirini baina ya watu. Litubsira athara ma qad zalam. Lakini pia tuwahusia viongozi, na hii ni nasaha za mwisho. Kiongozi yoyote aliyotawalishwa akawatawala raia akafa hali ya kuwa amewatendea dhulma na amewafanyia ghishi wale anawatawala, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema hawezi kupata hata harufu ya pepo. Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, yoyote ambaye Allah kamfanya yeye ni kiongozi kuwatawala watu, famata wa huwa ghashin ala ra'iyatihi, akafa na hali ya kuwa ana ghishi, ana dhulma, hafanyi uadilifu, ubabe na kadha kwa raia wake. Akifa mtu huyo hali ya kuwa hivyo, lam yajid raihata aljanna, hawezi kupata harufu ya pepo. Na harufu ya pepo imetajwa katika hadithi nyingine, yani masafa yake ni ya mbali mno. Ibadallah, kwa hiyo nasaha zetu kwa viongozi, ukiwa ni rais, ukiwa ni mkuu wa mkoa, ukiwa ni mkuu wa wilaya, ukiwa ni mwenyekiti wa kijiji, ukiwa sijui kadha, madamu wewe umetawalisha mambo ya watu, watakiwa uwafanyie watu uadilifu na uwaongoze watu kwa sawasawa. Na kwa sababu utakuwa una utawala unaweza ukafanya makosa kwa watu, jua ipo siku watu utakwenda kuwalipa haki zao. Ndio maana bwana Mtume akamwambia, mkiona hali hiyo addu, mtekelezeni haki zao, alafu nyie muombeeni Allah haki zenu. Addu hukukahum, simkifikia hivyo mtekelezeni. Mshahara wako nimekukata 50,000 kila mwezi, mtekelezeni. Alafu wasalu Allah hakaku, nini muombeni Allah haki yenu, ipo siku walodhulumiwa watakwenda kulipwa, na wanafanya dhulma watarudisha dhulma zote kwa waja. Kwa na nini wanaoambia raia mfanye subra, mfanye subra, na watawala wajua watakiwa kufanya uadilifu, na wakifanya dhulma yaum alqiyama watakwenda kurudisha dhulma za raia wote wanaofanya dhulma yaum alqiyama, na na hakika watakuwa muflisun, wataingia katika moto wa jahannam. Nasal Allah as-salama wal afiyah. Ibadallah, najua nimezungumza kwa urefu na sijamaliza, au ni mengi ya kuzungumza, na sisi kwa sababu watu wengi hamtukubali kuja kwenye hutuba, kuja kwenye darasa, ukifika mitaani mna maneno mapewa, mna kadha. Kwa tutumie wakati mwingine huu kuona watu wamekuja kuswali, tuwanasihi hasa, Allah huenda akawafungua watu nyoyo zao. Kwa hiyo tutamuomba Allah tabarak wa taala atulipe sala hii tuliosali, na wale waliofunga jana, Allah ajalie funga ya jana ya Arafa ni yenye kusamehewa, ni wenye kusamehewa dhambi zao za mwaka uliopita na mwaka ujao. Na tutamuomba Allah tuwafikishe, tushereheke katika sikukuu hizi kwa kheri na salama, kwa kumwabudu Allah na kumkabiri Allah, na sio kwa kumuasi Allah tabarak wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.